япшыку зэнэрэш. Христос илъэужхэм зэрарыкӏорэм фэдэу шъори силъэужхэм шъуарыкӏу. Бзылъфыгъэхэр тхьам илъэӏухэ зыхъукӏэ шъхьатехъо зытырахъон фае. Къэслъэгъэ пстори шъугу къызэрэзгъэкӏыжьрэм паи ӏофхэу шъозгъэшӏагъэхэм шъузэратетым паи сышъуятхъужьы. Мыр шӏэну сыфай. Хэтрэ лӏи ышъхьэ Христосыр ары. Хэтрэ шъузи ышъхьэ ицӏары. Христос ышъхьэри тхьэр ары. Хэтрэ хъулъфыгъэу шъхьатехъо зытезыхъуагъэу тхьам елъэӏурэм е тхьам ежь игущыӏэхэр зыгу къырилъхьэхэу ахэр къэзыӏорэм ышъхьэ егъэпыутыжьы. Ащ фэдэ хэтрэ бзылъфыгъэу шъхьатехъо зытезымыхъуагъэу тхьам елъэӏурэм е тхьам ежь игущыӏэхэр зыгу къырилъхьэхэу ахэр къэзыӏорэм ышъхьэ егъэпыутыжьы. Сыда пӏомэ а бзылъфыгъэм ышъхьэ упсыгъэм фэд. Зы бзылъфыгъэ горэм шъхьатехъо зытырихъонэу фэмыемэ ышъхьэ сыпэрэупчӏ. Ау бзылъфыгъэмкӏэ ышъхьэ сыпиупчӏыныр е шъхьэ упсыныр емыкӏо зэрэщытым пае шъхьатехъо зытырирэхъу. Хъулъфыгъэм ышъхьэ техъон фишӏын фаеп. Сыда пӏомэ хъулъфыгъэр тхьам итеплъэ фэдэ шъары. Тхьам ишъитхъуи къегъэлъагъо шъары. Ау шъузым илъ ишъитхъушхо къегъэлъагъо. Сыда пӏомэ хъулъфыгъэр бзылъфыгъэм къыхэкӏыгъэп. Бзылъфыгъэр хъулъфыгъэм къыхэкӏыгъэ нахь. Тхьам хъулъфыгъэри бзылъфыгъэм къыфигъэхъугъэп. Бзылъфыгъэр хъулъфыгъэм къыфигъэхъугъ нахь. Ащ пае лӏым итетыгъэ ӏэчӏэгъу шъузыр зэрэчӏэтым инэшанэу ыкӏи мэлаичхэм апае ышъхьэ шъхьатехъо тырирэхъу. Ау щытми тэ зиусхьаныр зыгу илъ цӏыфхэмкӏэ бзылъфыгъэри хъулъфыгъэм епхыгъэу щыт, хъулъфыгъэри бзылъфыгъэм епхыгъэу щыт. Сыда пӏомэ бзылъфыгъэр хъулъфыгъэм къызэрэхэкӏыгъэм фэдэу хъулъфыгъэри бзылъфыгъэм къыхэкӏы, ау ӏоф пстэури къызыхэкӏырэр тхьэр ары. Шъори хьэкум тепшӏыхь. Ышъхьэ зи тыримыхъуагъэу бзылъфыгъэр тхьам елъэӏумэ емыкӏо щытба. Цӏыфым ыгукӏэ ешӏыба хъулъфыгъэм ышъхьэ сычӏыхьэмэ къызэремыкӏурэр, ау бзылъфыгъэм ышъхьэ сычӏыхьэмэ къызэрекӏурэр. Сыда пӏомэ тхьам бзылъфыгъэм шъхьэ сычӏыхьэр итыгъ ышъхьэ тырихъоным пае. Ау зыгорэм ӏофымкӏэ къытэныкъуэкъунэу фаемэ тари тхьам ичылыс зэӏукӏэхэми нэмыкӏ хабзэ зэрэтимыӏэр ерэшӏы. Зиусхьаным ипчыхьэ шъхьашх. Ау мы унашхо сэ къысшъошӏыхэу сышъутхъужьын слъэкӏыщтэп. Сыда пӏомэ шъузэрэзэӏукӏэрэм шӏу къыхэкӏырэп, ае къыхэкӏы нахь. Апэрэмкӏэ чылысым шъущызэӏукӏэмэ куп-купэу шъузэрэзэхэкӏырэр зэхэсэхы. Зылъэныкъокӏэ ар сэ сшӏошӏымэхъу. Куп-купэу шъузэхэкӏын фае шъуащышхо шъыпкъагъэ зиӏэхэр нафэ хъуным пае. Ащ нэмыкӏэу шъушхэнэу шъузэӏукӏэкӏэ зиусхьаным ипчыхьэ шъхьашхы арэп шхырэр. Сыда пӏомэ шъушхэ зыхъукӏэ шъуащищэу хэти адрэм емыжэу ежьым ишхын ышхэу еублэ. Арэщтэу зыр мэлакӏэ лӏэу къэнэ адрэр мэуташъо. Шъущишхэнэу ыкӏи шъущешъонэу унэхэр шъуиӏэба. Хьауми тхьам ичылыс зэӏукӏэ зэшъумыпэса зи зимыӏэхэри шъогъукӏытэжьха. Сыда шъосӏощтыр? Сэ сышъутхъужьына? Хьау, сышъутхъужьынэп. Сыда пӏомэ мы ӏофхэу къышъозгъэнагъэхэр ежь зиусхьаным къысфигъэнэфагъ. Зиусхьаныр тетыгъо зиӏэхэм зэӏэкӏыхьагъэ чэщым хьалыгъур къышти, тхьам щытхъу фишӏи зэгуичи къыӏуагъ. Мы хьалыгъур сэ спкъэу шъо фишӏуагъэ къэкӏонэу зэгуэчыщтыр ары. Шъугу сыкъэзгъэкӏыжьыным пае мы хьалыгъур шхы. Ащ фэдэу пчыхьэ шъхьашхэм ыуж зиусхьаным шъуалъэр къышти къыӏуагъ. Мы шъуалъэм сэ нэпсэу итым къикӏырэр зэзэгъэныгъакӏэу тхьам ежьымрэ шъорэ шъозыфагу дифтхьэрэр ары. А зэзэгъэныгъакӏэр къэзыгъэшыпхъэжьрэр лъэу сэ къыскӏэкӏыщтыр ары. Мы сэ нэпсым шъуешъо къэсми шъугу сыкъэзгъэкӏыжьыным пае шъуешъу. Сыда пӏомэ зиусхьаныр къэкӏожьыфэ мы хьалыгъур шхы къэсми мы шъуалъэм итми шъуешъо къэсми зиусхьаныр зэрэлӏагъэм икъэбар шъуагъаӏо. Арышъ хэтми фэмышъуашэу зиусхьаным ихьалыгъу зышхырэм ящи шъуалъэ итым ешъырэм зиусхьаным ыпкъырэ ылъырэ яхьылӏагъэу псэкӏо дышӏагъэу мысэ мэхъу. Хэтми ежьыгу илъыр ерэгъэунэфы. Етӏанэ хьалыгъур ерэшх, шъуалъэм итыми ерэшъ. Хьалыгъур зиусхьаным зэрипкъыр зэхимышӏыкӏэу фэмышъуашэу ар зышхэу сэ нэпсыми ешъырэм зэрэшхырэмкӏи зэрешъырэмкӏи мысагъэ зылъегъэсыжьы. Ащ пае лъэкӏыныгъэ зимыӏэу ыкӏи сымаджи цӏыфыбэ къышхэт лӏагъэхэри макӏэхэп. Тэ зыдгъэунэфыжьыгъэмэ тхьам арэщтэу тигъэпщынэщтыгъэп. Ау мы уахътэм зиусхьаным хьэкум къызытырисшӏыхьэкӏэ тегъэдаӏо дунаем ицыфхэм тырягъусэу мыстэ тымыхъуным пае. Арышъ шъухэр шъушхэным пае шъузэӏукӏэмэ, зым зыр ерэшъ. Зыгорэ мэлакӏэ лӏэмэ иунэ щэрышъ шъузызэӏукӏэкӏэ мыстэ шъумыхъуным пае. Адрэ ӏофхэу къаныхэрэм яхьылӏагъэу сыкъызыкӏокӏэ яунашъо сшӏыщт.